أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم arkadaşlar, birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 121. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğumuz bu 121. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 121. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey peygamberim, sen müminleri savaş için duracakları yerlere yerleştirmek üzere erkenden evinden ayrılmıştın. Vallahu semi'un alim, Allah işiten ve bilendir. Evet, hani hatırlasana ey peygamberim, sabah erkenden evinden, ehlinden ayrılmış, müminleri savaş mevzilerine, stratejik bölgelere yerleştirmek üzere onları düzene sokuyordun. Allah işitendir, Allah her şeyi bilendir. Arkadaşlar, hicretin 3. yılında, Şevval ayında Allah'ın Resulü, müşriklerin 3000 kişilik güçlü bir ordu hazırlayıp Bedir'in intikamını almak üzere Medine'ye doğru hareket ettiklerini haber alır. Allah'ın Resulü hemen ashabını yollayıp durumu değerlendirir. Resulullah kendi görüşünü açıklar. Medine'de kalıp savunma savaşından yana olduğunu bildirir. Ama daha önce Bedir'de bulunamayan bir kısım gençler şehadet arzularını bildirerek Medine'nin dışında düşmanı karşılayalım, onlara karşı şanlı bir meydan savaşı verelim diye ısrar ederler. Nihayet onların bu ısrarı üzerine Allah'ın Resulü kendi fikrinden vazgeçip şehrin dışına çıkmaya karar verir. Daha sonra Resulullah'ın savunma arzusuna karşı çıktıkları endişesiyle, yani onu incittikleri endişesiyle gençler bu tekliflerinden vazgeçtiklerini söylemiş olsalar da Allah'ın Resulü, bir peygamber zırhını giyip de savaşa karar verdikten sonra asla geri dönmez buyurur. Böylece 1000 kişilik bir orduyla Uhud'a doğru hareket eder. Fakat Medine'de münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey bin Selul, Resulullah'ın savunma savaşı teklifinden vazgeçildiği bahanesiyle 300 kadar arkadaşıyla birlikte yarı yolda Müslümanları terk ederek geriye Medine'ye döner. Tabii münafıkların geriye dönüşleri Müslümanlar üzerinde çok büyük etki eder. Moralleri bozar. Ama Allah ve Resulüne bağlılıkları tam olan 700 Müslüman yollarına devam ederler. Nihayet Medine'ye 4 mil uzaklıkta Uhud Dağı'nın eteğine kadar gelirler. Allah'ın Resulü burada ordusunu yerleştirir. Uhud dağını arkalarına, müşrikleri de önlerine alacak biçimde saf tutarlar. Burada tehlikeli bir bölge vardır. Oradan düşmanın sızma ihtimaline karşılık Resulullah Efendimiz o tepeye de Abdullah İbni Cübeyr komutasında 50 kadar okçu yerleştirir. Ve savaşı kazansalar da kaybetseler de kesinlikle yerlerini terk etmemeleri konusunda sıkı sıkı onlara tembihte bulunur. Savaşı kaybedip de kuşların etlerimizi yediklerini görseniz bile burayı terk etmemelisiniz diye ısrarla Allah'ın Resulü onlara tembih eder. İz hemmet taifetani minkum en tefşela vallahu veliyuhuma ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Sizden iki takım, iki grup bozulup geri çekilmek üzere idi. Oysa Allah onların dostu idi. Öyleyse müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Evet, az evvel ifade ettiğimiz gibi münafıkların reisi Übey bin Selul 300 kadar arkadaşıyla savaş alanını terk edince bu gerçekten Müslümanlarda şok etkisi yaptı. Müslümanların morallerini kırdı. Bu ve gelen düşmanın çok güçlü görünmesi sebebiyle Müslümanların içinden iki taife tedirgin oldu. İki grup bozulup geri çekilmek üzereydi. Bunlar Evs ve Hazreç kabilelerinden iki gruptu. Hazreç kabilesinden Seleme oğulları, Evs kabilesinden de Harise oğullarıydı. Rabbimiz buyuruyor ki bakın, işte o esnada, o kritik durumda içinizden bu iki taife, iki grup bozulup dağılmaya yüz tutmuş, çözülmeye başlamıştı. Halbuki Allah onların dostu idi. Allah onların velileriydi. Onları kendilerinden daha çok seven, onlar adına en hayırlı, en güzel kararı alacak olan Allah'tı. Tabii onların durumlarını anlatan bu ayetin gelişiyle keşke bizim hakkımızda böyle bir ayet inmeseydi diyemeyeceklerdi onlar. Çünkü bakın onların durumlarını anlatan bu ifadelerin arasında Rabbimiz kendisinin onların dostu ve velisi olduğunu müjdeliyordu. Evet, Rabbimizin yardımıyla onlar korundu. Allah'ın yardımıyla münafıkların oyunlarına gelmediler. Yani münafıklar gibi Resulullah'ı ve Müslümanları savaş alanında kendi başlarına terk edip gitmediler. Allah korudu onları. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Sadece Allah'a tevekkül etsinler. Başka hiçbir şeye güvenmesinler. Yani zaferi, yardımı sadece Allah'tan beklesinler. Çünkü bakın bu tevekkülünüz sebebiyle Allah Bedir'de size zaferi nasip etmişti. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَمْتُمْ اَذِلَّتُنْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Andolsun ki siz düşkün bir durumdayken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının. Allah'a karşı takvalı olun ki böylece Rabbinize şükredebilmiş olasınız. Evet, hatırlayın ki ey Müslümanlar, Allah size Bedir'de yardım etti. Bedir'de Allah sizi destekledi. Halbuki orada sizler düşmanınızdan daha zayıftınız. Düşmanlarınıza oranla daha güçsüz bir konumdaydınız. Gerek sayısal, gerekse silah ve mühimmat yönünden düşmanlarınız sizden çok daha güçlü bir durumdaydı. Böyle olduğunuz halde Allah size orada yardım etmişti de siz düşmanlarınıza karşı galip gelmiştiniz. Öyleyse ey müminler, Rabbinizi bilin de ona karşı takvalı olun. Yani zaferin ya da mağlubiyetin azlıkta çoklukta değil, güçlülükte güçsüzlükte değil, sadece Allah'ın elinde olduğunu bilerek Allah'a güvenin. Hayatınızı Allah için yaşayın. Onun belirlediği biçimde bir hayat yaşayın. Böylece umulur ki ona şükretmiş olursunuz, şükretme imkanını elde etmiş olursunuz. Zaten unutmamalısınız ki yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak, yalnızca Allah'ın egemenliğini gerçekleştirmek, yalnızca Allah'a güvenmek üzere yapacağınız bir savaş, bilesiniz ki Allah'a şükür anlamına gelecektir. Yani Allah için girişilen bir savaşta sabretmek, Allah'a güvenmek, döneklik yapmamak, Allah'ın koruması altına girerek takvalı davranmak, bilesiniz ki sizin adınıza bir şükür olacaktır. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَافَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَا اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّم۪ينَ Ey Peygamberim! Hatırlasana, sen müminlere Rabbinizin size gönderilmiş 3000 melekle yardım etmesi size yetmeyecek mi diyordun? Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız, muttaki olursanız ve onlar da düşmanlarınız da hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle imdad edecektir. Nişanlı, şanlı 5000 melekle Allah sizin imdadınıza yetişecektir. Evet, ey peygamberim, hani sen müminlere diyordun ki, yanındaki müminler 1000 kişiyle 3000 kişilik güçlü kafir grubunun karşısına çıktıkları zaman, sen onlara diyordun ki, ey müminler, Rabbinizin size indirilen 3000 melekle yardım etmesi size yetmez mi? Allah'ın 3000 meleğiyle sizi desteklemesi sizin için yeterli değil mi diyordun? Evet arkadaşlar, işte bir iman küfür savaşı. İşte bir hak batıl savaşı. Ve Allah taraftarlarıyla Allah düşmanları arasında vuku bulan bir savaş ortamında sayısal, ekonomik ve askeri yönden çok güçlü kafirler ve onlardan çok az sayıda müminler var. Ve işte önceki bölümlerde ifade ettiğimiz gibi Allah'ın dostlarına yardımı söz konusu oluyor. Rabbimiz 3000 melekle inanmış kullarına destek veriyor. Rabbimizin bu desteği sonucu Müslümanların sayısı bir anda kabarıyor, Müslümanlar teyit ediliyor. Bela in tasbiru ve tettequ ve ye'tukum min fevrihim haza yumditkum rabbukum bi hamseti alafin minel melaiketi müsevvimin. Evet, eğer sabrederseniz, Allah için, Allah safında, Allah desteğinde çıktığınız bir savaşta Allah'ın istediği gibi dişinizi sıkar, Allah'a tam olarak güvenir, zaferin tümüyle Allah'a ait olduğunu bilir ve düşman karşısında kaçmayı, geri dönmeyi akıllarınızın ucundan bile geçirmezseniz, yani muttaki olursanız, hayatınızı Allah için yaşar, Allah'ın istediği gibi hareket ederseniz, yani savaşınızı, barışınızı Allah'ın belirlemesine evet derseniz ve düşmanlarınız da ansızın size saldırırlarsa, ansızın size hücum ederlerse, o zaman Rabbinizin size şanlı, nişanlı, alametli, yani sadece bu savaşta size yardım için görevlendirilmiş, savaşı çok iyi bilen, savaş için hazırlanmış 5000 melekle size yardım edip Allah sizi destekler. Arkadaşlar, Hazreti Ali Efendimizin beyanına göre Bedir'de Allah'ın müminlerin yardımına gönderdiği bu meleklerin işareti beyaz giyinmiş olmalarıydı. Yine İbn Abbas Efendimizin beyanına göre de Bedir günü gönderilen meleklerin nişanı uçları sırtlarına doğru serbest bırakılmış beyaz sarıklarıydı. Evet, sizler sabreder, Allah'ın dediğinden çıkmazsanız bunu da yapar Rabbiniz. Kaldı ki bir tek melek bile size yardıma yetecektir. Unutmayın ki bir tek melek tüm dünyanın yerle bir edilip helakine yeter. Lakin müminlere güven duygusu vermek için Rabbimiz işte bu miktar meleklerden söz ediyor. Yine bu yardımın gecikeceği konusunda da en küçük bir şüpheniz olmasın ey müminler. Yani bu meleklerin gelişi kafirlerin size hücumundan sonraya kalabilir mi acaba diye sakın herhangi bir endişeniz de olmasın. Allah anında size yardımcılarını gönderir. Bu konuda hiçbir endişe taşımayın. Evet arkadaşlar, işte Allah için yapılan bir savaşın yasasıdır bu. Yani ne Allah adına kafirlerin karşısına çıkan Müslümanlar, kafirler karşısında yalnız olduklarını, korumasız ve yardımcısız olduklarını zannetsinler, ne de kafirler böyle bir iman küfür savaşında karşılarında sadece Müslümanların bulunduğunu zannetsinler. Kafirler böyle bir savaşta sadece Müslümanlarla değil, Allah'la karşı karşıya bulunduklarının, Allah'la savaştıklarının farkına varmalıdırlar. Evet, Müslümanlar şartlarına riayet edip Allah'a güvendikleri sürece kesinlikle bilmeliler ki meleklerini göndermeden de zaferi halk edendir Allah. Yani sayısal azlık çokluk, ekonomik ve siyasal güçlülük, güçsüzlük hiçbir değer ifade etmeyecektir. İşte Bedir'de kafirler Müslümanların 3 katıydı. Uhud'da da bu oran 1'e 5 idi. Mute'de 200 bine karşı 3 bin idi. Ama görüyoruz ki Allah'ın yardımıyla galip gelenler hep Allah safında savaşan Müslümanlar, mağlup olanlar da Allah'a karşı savaş açan kafirler olmaktadır. Peki acaba Rabbimiz niye melekleri gönderiyor müminlerin yardımına? Yani acaba niye başka orduları değil de melekler? Mesela niye ateş değil, niye rüzgar değil, niye başka ordular değil de melekler? Arkadaşlar bakın, bundan sonraki ayetinde Rabbimiz onu bize şöylece açıklıyor. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِب۪ينَ. Allah bunu ancak size müjde olsun ve böylece kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. İnkar edenlerin, kafirlerin bir kısmını kesmek, doğramak veya ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için gereken yardım Ancak güçlü ve hakim olan Allah katından olur. Evet, Allah bunu size sırf bir müjde olsun, müminlerin kalpleri bununla yatışsın diye gönderdiğini söylüyor. Sadece sizin kalpleriniz yatışsın, kalpleriniz güvenle dolsun diyedir bu. Tabi insan olarak Müslümanlar yanı başlarında kendileri gibi savaşan insan suretinde yardımcıları görünce kalpleri yatışacak ve güven duygusu içine gireceklerdi. İşte Rabbimiz buyuruyor ki bakın, biz bunu sırf sizin kalpleriniz yatışsın diye yapıyoruz. Değilse zafer, yardım ve galibiyet sadece aziz ve hakim olan Allah'a aittir. Zafer sadece Allah katındadır, Allah tarafındandır. O dilediği takdirde melekler göndermeden de düşmanlarını helak, dostlarını muzaffer etmeye muktedirdir. Çünkü o Allah aziz ve hakimdir. Yenilmez ve yanılmazdır. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِب۪ينَ Böylece kafirlerden bir kısmının kökünü kessin, helak etsin, onların sayılarını azaltsın, güçlerini kırsın, zulümlerine engel olsun veya onları hezimete maruz bırakarak bir kısmını da rezil ve rüsva ederek bozguna uğrayıp dönüp gitsinler diye müminleri meleklerin yardımına gönderiyoruz diyor Allah. Estağfurullah. Melekleri müminlerin yardımına gönderiyoruz diyor. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ Allah'ın onların tevbelerini kabul veya onlara azap etmesi işiyle ey peygamberim senin bir ilgin, ilişiğin yoktur. Çünkü onlar zalimlerdir. Evet ey peygamberim, senin bütün bu işler konusunda herhangi bir yetkin yoktur. Bu konularda sana bir iş, bir yetki, bir sorumluluk yoktur. İşin tamamı Allah'a aittir. Ey peygamberim, sen ancak bir kulsun. Allah'ın izni olmadan sen onlara karşı hiçbir şey yapamazsın. Arkadaşlar, rivayetlere göre Allah'ın Resulü Uhud Savaşı esnasında kafirlere bedduada bulunmuştu da Rabbimiz işte böyle buyurmuştu. Peygamberim, onların, o kafirlerin durumlarıyla alakalı senin herhangi bir yetkin yoktur. Yani Bedir'de olduğu gibi onların bir kısmının kökünü kesmek veya onlara tevbe nasip etmek Allah'a aittir. Allah diler bu kafirler akıllarını başlarına alıp tevbe ederler, küfürlerinden vazgeçerler, Allah da onları affeder. Yahut da dilerse onlar zalimler oldukları halde Allah onların zulümlerini onaylayıp onlara azap eder. Bu tamamen Allah'a ait bir iştir. Ey peygamberim, senin bu konuda sorumluluğun da yetkin de yoktur. Nitekim öyle de olmuştur. Resulullah Efendimizin helaklerine beddua ettikleri bu kafirlerden gebertilenler hariç, ötekilerinin hepsi tövbe edip sonradan Müslüman olmuşlardır. Kendileri bilirler. Eğer tövbe edip Müslüman olurlarsa kazanırlar, değilse tercihleri sonucunda zarara uğrayacak olanlar bizzat kendileridir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Allah dileyenleri bağışlar, dileyenlere de azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Evet, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Göklerin ve yerin sahibi olan, göklerde ve yerde yegane egemen olan o Allah, mağfiret isteyen, bağışlanmak isteyen, buna sağ eden, iradesini buna yönlendiren herkese mağfiret eder. Ama azap isteyen, iradesini azaptan yana kullananlara da onların bu tercihlerini onaylayarak Allah azap eder. Bu konuda tasarruf sadece Allah'a aittir. Hiç kimse bu konuda ona etki edemez. Onun kararlarını hiç kimse sorgulayamaz. Kulları yaptıklarından sorumludur ama o Allah yaptığı hiçbir şeyden sorumlu değildir. Evet, Allah iman etmek isteyenleri, bağışlanmak isteyenleri bağışlar, azap isteyenlere de azap eder. Bunun temel sebebi de insanların kendi iradeleri, kendi özgür tercihleri, kendi amelleri, kendi eylemleri, kendi inançlarıdır. Allah'ın gafur ve rahim oluşuna güvenerek ona yönelen bir insana Allah mutlaka yardım edecek, imkan verecek, mağfiret edecek, hatalarını, kusurlarını, günahlarını örtecek, geçmişini sıfırlayacak ve mutlaka rahmetiyle muamele edecektir. Ama Allah'ın rahmetine boyun bükmeyerek, Allah'ın rahmetine müracaat etmeyerek onunla savaşa tutuşanlara da Allah mutlaka azap edecektir. Yani mağfirete ulaşanlar kendi iradeleriyle, azaba duçar olanlar da kendi tercihleriyle baş başa kalmışlardır. Arkadaşlar, bundan sonra Rabbimiz dikkatlerimizi faiz üzerine, riba üzerine çekecek. Uhud'un değerlendirilmesinden sonra böyle bir riba konusunun gündeme getirilişinin sebebini şöyle anlamaya çalışıyoruz. Uhud'da Müslümanlar bir yenilgi tatmışlardı. Bu yenilgilerinin sebebi onların mala meyilleri, mal mülk sevgileriydi. Mekkeli müşriklerin kaçtıklarını, arkadaşlarının da onların ganimetlerini paylaştıklarını gören okçular, haydi biz de mallardan, ganimetlerden nasibimizi alalım diyerek mevzilerini terk edip Resulullah'ın emrine karşı gelmişlerdi. Halbuki Allah'ın Resulü, bizler harbi kazansak da kaybetsek de, hatta kuşların bizim etlerimizi yediklerini gözlerinizle görmüş de olsanız, sakın bu yerlerinizden ayrılmayın buyurmuştu. Ama okçular mala meyilleri sebebiyle, ganimete meyilleri sebebiyle mevzilerini terk ediverdiler. Tıpkı şu anda hacısıyla, hocasıyla tüm Müslümanların mevzilerini terk edip, gerçek görevlerini terk edip, geceli gündüzlü para kazanmanın, ganimet devşirmenin peşine takıldıkları gibi. Halbuki bir kul olarak, bir Müslüman olarak herkes kitabını ve peygamberini tanıyıp ona göre bir kulluk yaşayacaklardı. Yani herkes kitabından ve peygamberinden haberdar olacaktı. Herkes birbirini kulluğa davet ve teşvik edecekti. Ama bakıyoruz, hocasıyla, hacısıyla herkes bu kulluk görevini terk edip para kazanmanın, ekonomik güce ulaşmanın hesabına girdiler. Allah korusun, işte şu anda görüyoruz, bu dini tanıyacak, bu dini anlatacak, bu dini insanlara tebliğ edecek çok az insan kaldı piyasada. Evet, okçular yerlerini terk edince de arkadan düşman orduları saldırarak galip durumda olan Müslümanları mağlup konumuna düşürdüler. İşte Uhud'da mala mülke meyillerinden, tamahlarından ötürü Müslümanların hezimeti tattıklarını ima etmek üzere Rabbimiz bu konuya bizim dikkatimizi çekecek. Yani bizi bu konuda uyaracak Rabbimiz. Ve kıyamete kadar kafirlerle Müslümanlar arasında gerçekleşecek tüm savaşlarda kafirler karşısında Müslümanların yenilgiyi tatmalarının ilk ana nedeninin dünyaya bağımlılıkları, dünyalıklara meyletmeleri ve Allah'ın kendileri için cennette hazırladığı, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı nimetlere değil de dünyadakilere değer vermeleri sebebiyle olduğunu anlatacak. Bakın buyuruyor ki Rabbimiz, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Faizi kat kat olarak yemeyin. Allah'tan takvalı olun. Allah'a karşı takvanızı takının. Allah'a karşı kulluğunuzun bilincinde olun ki felaha eresiniz, başarıya ulaşasınız. Evet, ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faizi yemeyin, ribayı yemeyin, takvalı olun, Allah'ın istediği gibi yapın. Yani mala bakışınızı Allah'ın yasalarıyla belirleyin. Umulur ki böylece dünyada da ahirette de başarılı olup cennete ulaşırsınız, başarıya ulaşırsınız. Evet, kat kat, katlaya katlaya faizi yemeyin diyor Rabbimiz. Arkadaşlar, genel manada faizin yasaklanması daha sonra gelecek. Bakara suresinde gelecek. Ama Rabbimiz bu kesin yasak gelmeden önce ara ara ileriki dönemlerde yasallaşacak bir yasağı gündeme getirerek böylece müminleri eğitecek ve bu konuda müminleri sakınmaya ısındıracak. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki Resulullah Efendimizin vefatına yakın günlerde Bakara suresinde nazil olan faizle ilgili ayetler bu muameleyi tamamen yasaklamıştır. Bakın Bakara 275'te şöyle buyuruluyordu. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ Faiz yiyenler ancak şeytan çarpmasından dolayı ne yapacağını bilemeyen ve ayakta da duramayan kimsenin kalktığı gibi kalkacaktır. Evet, faiz yiyenler, faiz yoluyla insanların mallarını yiyenler, faiz yoluyla insanların kanlarını emen kimseler, kıyamet günü saraya tutulmuş, şeytanın messine, şeytanın ilişmesine maruz kalmış, deli birinin doğru dürüst ayakta duramayışı biçiminde kalkacaklardır. Arkadaşlar, dünyada bile bunun örneklerini görüyoruz. İflas eden bankaların önünde insanlıktan çıkmış bir vaziyette etraflarına saldıracak şekilde delirmiş insanları gördükçe ayetin ne kadar da güzel anlattığını anlıyoruz. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Eğer böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı iyi bilin. Eğer tevbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve de haksızlığa uğramamış olursunuz. Bakara 279. Evet, faize devam edenler Allah ve Resulüne karşı savaş açmış insanlardır. Ya da Allah ve Resulü bu adamlara karşı savaş açmıştır. Arkadaşlar, Allah ve Resulü ile savaşa tutuşmuş insanların iflah olmaları mümkün müdür? Ya da durup dururken sadece kafir olmaları sebebiyle kafirlere bile savaş açmak caiz değilken, bu faizciler için her halükarda savaş açmak kayıtsız şartsız vacip kılınmıştır. Toplumda faiz pisliğinin kökünü kazımak ve faizcilerle sonuna kadar savaşmak, bilelim ki tüm Müslümanlar üzerine içtimai bir farizadır. Çünkü faiz öyle sari bir mikroptur ki, onun yaşadığı toplumda tek tek Müslümanların ondan kurtulmaları asla mümkün olmayacaktır. Günün birinde her biri bu pisliğe bulaşmak zorunda kalacaktır. Evet, bakın burada da Rabbimiz buyuruyor ki, ey Müslümanlar, sakın ha sakın faizci olmayın. Sakın ha sakın dünyayı kıble edinmeyin. Dünyayı ekonomiden ibaret sanmayın. Dünyayı ekonomiden ibaret değerlendirmeyin. Dünyada sadece mal mülk derdine düşmeyin. Dünyaya meyletmek, dünya hayatının en büyük belalarından birisidir. Dünyayı kıbleleştiren, tek hedef olarak dünyayı seçen toplumlar, dünyada da ahirette de asla felaha eremezler. Belki zengin olurlar, belki tüm dünyayı elde edebilirler ama asla ölüme engel olamazlar. Unutmayın ki ölüm var. Unutmayın ki hesap kitap var. Tüm dünyayı karınlarına doldursalar da insanlar bir gün mutlaka ölecekler ve hesaba çekilecekler. İşte hayatın hesabını buna göre yapmalıyız. Bir soru sorayım burada. Şu şehrin tümü sizin olsa, doymayıp öteki şehirlere de uzanmış olsanız, onunla da yetinmeyip tüm dünyayı elde etmiş olsanız, sonra öteki gezegenlere de el atsanız, söyleyin bir gün gelip yok olmayacak mı bütün bunlar? Her şey yok olup gitmeyecek mi? Öyleyse dün Uhud'daki Müslümanların yenilgilerine sebep olan bu dünya hırsınız niye? Tapınırcasına bu dünya peşine düşüşünüz niye? Yani Allah'a kulluklarınızı ihmal ettirecek, kitap sünnet tanımanıza bile imkan fırsat bırakmayacak bir biçimde bu dünyacı kesilmeniz de neyin nesi böyle? Allah için bunu herkes bir düşünsün. وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعُدَّتْ لِلْكَافِر۪ينَ İnkar edenler için, kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Ey Müslümanlar! Muttaki olun, korunun, Allah'la korunun, Allah'ın koruması altına girin. Şu ateş konusunda, şu cehennem konusunda çok dikkatli olun ki, Bakara suresiyle söyleyecek olursak, yakıtı insan ve taşlardır onun. Dayanılması mümkün olmayan bir ateştir o. Öyleyse kafirler için hazırlanmış, böyle bir ateşten korkun, korunun da وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Size merhamet edilmesi için Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Denileni yapmak üzere itaat edin Allah'a. İstediklerini yapmak üzere itaat edin Allah'a. Peki ne ister o Allah bizden? Ne diyor Allah bize? İşte bundan önceki ayetlerinde istediklerini bildirdi Rabbimiz. Ne dedi? Dünyacı olmayın dedi. Ganimete, dünyalıklara meylederek mevzilerinizi, görevlerinizi terk etmeyin dedi. Allah'ın dinine hizmeti ikinci plana atmayın dedi. Kat kat artırılmış faiz yiyerek insanların mallarına haksız yere el atmayın. Böylece benimle savaşa girmeyin dedi. ben gafurum dedi. Eğer bana kulluğa yönelirseniz, eğer benden bağışlanma dilerseniz sizi bağışlarım. Ama benim azabımı tercih ederseniz azap ederim dedi. Çünkü göklerde ve yerde ne varsa hepsi benimdir dedi. Göklere ve yere egemen benim dedi. Her konuda emir bana aittir dedi. Dilediklerimi yaparım. Kimse bana hesap soramaz dedi. Benim yolumda, benim adıma, benim dinimin hakimiyeti adına sadece bana güvenerek kafirlerle savaşırsanız, meleklerimle sizi teyit edip mutlak zafere ulaştırırım dedi. Galibiyeti sadece benden bekleyin dedi. Başka ne diyorsa sayamam şimdi onları. Sabah şöyle kalkın diyorsa, akşam şöyle yatın diyorsa, şunu giyinin bunu giymeyin diyorsa, şunu için bunu yemeyin diyorsa, o konuda da Allah'a itaat edin. Bir de peygambere de itaat edin. Yani Allah ne demişse, Allah sizden ne istemişse, peygamber örnekliliğinde onu anlayın ve uygulayın. Allah ne demişse onu peygamber örnekliliğinde yapmaya çalışın. Çünkü model adam, motif adam, form dilekçedir peygamber. Peygamber Allah'ın istedikleri konusunda kendisine mutlak itaat edilmek üzere Allah tarafından gönderilmiş yasal örnektir. Allah'ın bizden istediği her bir kulluk biriminde örnek alacağımız varlıktır peygamber. Evet, Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz, Rabbinizin rahmetine, merhametine hak kazanasınız. Sizler Allah ve Resulüne mutlak itaat edin ki merhamet olunasınız. Allah size savaşın mı dedi, hemen itaat edin. Resulullah sizden mal ve can mı istedi? Hemen koşun emrine. Allah ve Resulü din düşmanları karşısında direnin, dişinizi sıkın ve sabredin mi dedi? Hemen itaat edin. Ötekiler gibi arkanıza dönüp kaçmayın. Allah ve Resulünün emirlerine isyan etmeyin ki Allah'ın rahmetini ve cennetini kaybedenlerden olmayın. Amelleriniz boşa gitmesin. Allah ve Resulü sizin menfaatinize sizden ne istediyse itaat edin ki hem bu dünyada hem de ahirette amelleriniz netice versin. Hem dünyada hem de ukbada mutluluğa ulaşın diyor Rabbimiz. Peki buraya kadar anlatılanlardan anladık ki dünyacı olmayacağız. Dünyayı kıble edinmeyeceğiz. Sadece dünyada mal mülk derdinde olmayacağız. Peki o zaman bu gençliğimizi, bu zindeliğimizi, bu enerjilerimizi nerede kullanacağız? Şu zamanlarımızı, şu imkanlarımızı nerede harcayacağız? Şu mallarımızı, mülklerimizi nerede harcayacağız? Yani neyi hedefleyeceğiz? Hedefimiz, uğraşımız ne olacak? Bakın bundan sonraki ayetinde Rabbimiz onu bize şöylece anlatıyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rabbinizin mağfiretine ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için, muttakiler için hazırlanmış, eni gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Cennete sağ edin, cennet için yarışın. Evet, hedefiniz cennet olsun. Uğraşınız cennet olsun. Tüm gücünüzü, tüm enerjinizi, tüm himmetinizi cenneti kazanmaya, cennete ulaşmaya teksif edip cennete koşun. Evet, Rabbinizin mağfiretine, affına ve cennetine koşun. Öyle bir cennet ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edenler, hayatlarını Allah için yaşayanlar, ömürlerini Allah'ın beğenisine teksif edenler, Allah'ın belirlediği yasalarla hayat yaşayanlar için hazırlanmış ve de eni gökler ve yer arası kadar geniş bir cennettir o. Öyleyse koşanlar buna koşsunlar, yarışanlar bunun için yarışsınlar. Çünkü gerçekten yarışmaya değer bu. Yarışacaksanız işte bunun için yarışın diyor Rabbimiz. 1 milyar daha, 1000 dolar daha, bir apartman daha, bir arsa daha, bir araba daha, bir derece daha, bir model daha adına değil veya bir kademe daha, bir model daha, bir makam daha, bir koltuk daha, bir rütbe daha, bir fakülte, bir doktora daha diye değil. Dünyada kalacaklar, ölürken terk edilecekler. Öbür tarafa intikal etmeyecekler adına değil. Yarışacaksanız, koşturacaksanız, işte bu cennet adına koşturun. Birbirinizle yarışacaksanız, bunun adına yarışın. İnsanlar tam tersini yapıyorlar değil mi şu anda? Hacısı da hocası da dünya ve dünyalıklar adına yarışıyorlar, Allah korusun. Öyleyse gelin ey Müslümanlar, aklımızı başımıza alalım da mallarımızı cennet adına yarıştıralım. Çocuklarımızı bunun adına yarıştıralım. İlmimizi, aklımızı, kalemimizi, gecemizi, gündüzümüzü, fırsatımızı, imkanımızı hep cennet adına seferber edip yarıştıralım. Bu konuda, cennet konusunda ben herkesten öne geçeceğim. Ben herkesten öne geçmeliyim diyelim. Öyle yaşayalım, öyle yarışalım inşallah. Çünkü cennet gerçekten uğrunda yarışmaya değer. Arkadaşlar, dünya ve dünyalıklar adına yarışsanız, gecenizi gündüzünüze katarak dünyayı kazanmayı planlamış olsanız, gece gündüz çalışıp çırpınsanız belki bir dünyaya sahip olamazsınız. Olamayacaksınız ama eğer cennet için yarışırsanız, cennet için sahi ederseniz, bu yarışta en sonuncu olsanız bile, yani cennete en son girecek olsanız bile, Resul-i Ekrem Efendimizin beyanıyla bilesiniz ki dünyanın 10 katı bir cennete ulaşabilirsiniz. Anladınız değil mi? En sonuncu olsanız bile şu anda üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünyanın 10 katı bir cenneti elde etmiş olacaksınız. Kaldı ki yine Resul-i Ekrem Efendimizin başka bir hadisinden öğreniyoruz ki Buhari hadislerinden birinde diyor ki bakın Allah'ın Resulü, cennette kamçı kadar bir yer dünya ve içindekilerin tümünden daha hayırlıdır. Yani düşünebiliyor musunuz? Kamçı kadar bir yer ne olur, ne kadar olur? Hem inceciktir, hem düzensizdir, hem de kullanım alanı olmayandır. Ama cennette o kadarcık bir yer bile dünya ve içindekilerden çok daha hayırlıdır buyurur Allah'ın Resulü. Yine aynı hadisin devamında diyor ki Allah'ın Resulü, sizin akşam ve sabah Allah yolunda cihad için, cehd-ü gayret için, İslam'ın izzet ve şerefini, Müslümanların namus ve iffetlerini, Müslümanların neslini, aklını korumak için biraz gayret etmeniz, biraz çalışıp çabalamanız sizin için dünya ve içindekilerinin tamamının size verilmesinden daha iyidir. Öyleyse aklımızı başımıza alalım da neyin peşinde olduğumuzu, neyi hedeflediğimizi iyi bir düşünelim Allah için. Yani bu dünyada Allah'ın rahmetini ve cenneti hedeflediğimizde neler kazandığımızı, dünyayı hedefleyerek bir hayat yaşadığımız zaman da neleri kaybettiğimizi iyi bir düşünelim inşallah. U'iddet lil muttakîn. Evet, o cennet muttakiler için hazırlanmıştır buyurduktan sonra Rabbimiz muttakilerin özelliklerini anlatmaya başlıyor. Eğer cenneti kazanmak istiyorsak şu aşağıda sayılan sıfatların sahibi olmak zorundayız. Neymiş o özellikler? Yani kimmiş muttakiler? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu bize şöylece anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ. Onlar bollukta ve yoklukta sarf ederler. Bollukta ve darlıkta infak ederler. Öfkelerini yenerler. İnsanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları mutlak sevmektedir. Evet, o muttakiler, o hayatlarını Allah için yaşayanlar, bollukta ve darlıkta infak ederler. Yani sahip olduklarını Allah kullarıyla paylaşmanın kavgasını verirler. Elleri dar olduğu zaman da, geniş olduğu zaman da, hasta oldukları zaman da, sıkıntılı oldukları zaman da bütün hallerinde infak ederler. Ellerindekini, ceplerindekini, kafalarındakini, kasalarındakini, keselerindekini Allah kullarıyla paylaşmadan yana tavır alırlar. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ. Gazaplandıkları zaman da onlar gazaplarını yenerler. Öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar. Öfkelendikleri zaman bağışlayanlardır onlar. Kim peşine düşmezler. Allah'ın kullarının kusurlarına, hatalarına, noksanlıklarına karşı gazaplanmazlar. Gazaplandıkları zaman da öfkelerini yenmesini bilirler onlar. Yani gazaplandıklarından intikam almaya kalkışmazlar. Kendilerine kötülük edenlere karşı afla muamele ederler. Evet, bunlar günahlardan, hayasızlıklardan sakınan ve de gazaplandıklarında da bağışlayanlardır. Kindar olmayan, kin ve intikam peşine düşmeyen, Allah kullarının hatalarının, noksanlıklarının ardına düşmeyen kimselerdir onlar. Öfkelendikleri zaman öfkelerini yenmesini bilen insanlardır. Yani suçları örten, hataları bağışlayan kimselerdir onlar. Arkadaşlar, bu konuda aklıma güzel bir örnek geldi. İnşallah onu şöylece söyleyeyim. Allahu alem, Abdullah İbni Mübarek Efendimizin bir hizmetçisi bir gün bir ıbrıkla onun abdest suyunu dökerken bir kaza sonucu ıbrığı yüzüne çarpar ve Abdullah İbni Mübarek Efendimizin yüzü kanar. Tam kızacakken hemen cariye bu ayetin "Vel kâzımîne l-gayza" bölümünü okur. İbni Mübarek Efendimiz gazabını yener. Cariye hemen arkasından "Vel afîne anin nas" bölümünü okuyunca İbni Mübarek Efendimiz "Tamam, seni affettim" buyurur. Arkasından cariye "Vallahu yuhibbul muhsinin" bölümünü okuyunca İbni Mübarek Efendimiz der ki "Haydi git, seni azat ettim." Ayeti okuyan da yerinde okuyor, değerlendiren de yerinde değerlendiriyor değil mi? Arkadaşlar, gazap insanın öfke ile insanlıktan çıktığı andır. İnsanlık kişinin önündeki iki seçenekten, iki hadiseden birini seçme özelliğidir. Halbuki insan gazaplanınca seçme özelliği gider ondan. Dolayısıyla bu durumda insan insanlıktan çıkmıştır. Bundan sonra pek çok muharremat birbirini takip eder. Harpler, darpler, kavgalar, katıl olayları, kıtal olayları, zulümler, düşmanlıklar, kazıf, yalan isnadı, iftira, talak ve tüm fuhşiyatlar hepsi gazaplanmanın sonunda meydana gelir. İşte böyle gazaplandığı bir anda, gazap makamında bulunduğu bir durumda gazabına sahip çıkarak, kendisine sahip çıkarak gazabının gereğini yapmayan, Allah'ın kendisinden istediklerinin dışına çıkmayan kimse muttakidir ve Allah'ın cennetini hak etmiş kimsedir. Çünkü Allah böyle muhsinleri sever. Allah kendisini görüyormuşçasına bir hayat yaşayanları sever. İnsanlara karşı tavırlarını, davranışlarını Allah huzurunda olduğunu unutmadan ayarlayanları, Allah huzurunda, Allah kontrolünde olma şuuru içinde gazabını yenerek Allah'a layık davranışlar sergileyenleri Allah sever. Ama tabii hiç öfkelenmeyeceğiz demek değildir bunun manası. Arkadaşlar, öfkelenilmesi gereken yerde de mutlaka öfkelenmek zorundayız. Allah'ın ayetleri çiğnendiği zaman, Allah'ın diniyle, Allah'ın yasalarıyla, Allah'ın elçisiyle alay söz konusu olduğu zaman, Allah'a düşmanlık söz konusu olduğu zaman bir Müslümanın öfkelenmesi kesinlikle bilelim ki vaciptir. İşte Rabbimizin insan fıtratına koyduğu gazap yasası burada geçerlidir. Böyle yerlerde Müslüman mutlaka gazaplanmalıdır. Diniyle alay edildiğini, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın şeriatıyla alay edildiğini gördüğü yerde bir Müslüman yerinde duramaz hale gelip alaycıların beyinlerinde patlayacak bir bomba gibi gazaplanması, orada öfkelenmesi gerekmektedir. Yani Allah düşmanlarının suratlarında patlayacak bir şamar gibi Müslümanın gazaplanması gerekmektedir. Zaten böyle durumlarda gazaplanmayan bir kimsenin Müslümanlığından da şüphe edilir. Gözlerinin önünde Allah'ın emirlerinin çiğnenmesi karşısında gazaplanmama, arkadaşlar bilelim ki zilletin ta kendisidir. Hatta İmam Şafii Efendimiz, kızılması gereken bir durum görüp de kızmayan kimsenin eşek olduğunu söyler. Evet, Allah'ın gazabının olduğu yerde Müslüman da gazaplanmak zorundadır. Müminler Rablerinin gazabıyla gazaplanan, rızası sebebiyle de razı olan insanlardır. Bakın, Araf suresinin 154. ayetinde Allah'ın gazabını celbedecek bir konumda toplumunun kendisinin yokluğunda Allah'ı unutup onun yerine buzağıya taptıklarını ve şirke düştüklerini görünce Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da son derece gazaplandığı, hatta Tevrat levhalarını elinden attığı ve gazabı dinince onları yeniden eline aldığı anlatılır. Elbette çevresindekilerin Allah'a kulluğu bırakıp da tağutların peşine takıldıklarını, Allah yasalarını terk edip insan yasalarına kul köle olduklarını, cennet yolunu terk edip süratlice cehenneme doğru gittiklerini gören bir Müslümanın bu duruma gazaplanmaması asla mümkün değildir. Yani bir Müslümanın böyle bir durumda rahat bir hayat yaşaması kesinlikle mümkün değildir. Bu durumu değiştirmek ve Allah'ın gazabından korunmak için bir Müslümanın elinden ne geliyorsa yapması gerekmektedir. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlarlar, Allah'ı anarlar. Günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır? Onlar yaptıklarında bile bile direnmezler. Yaptıklarında ısrarlı değildir onlar. Evet, muttakilerin, cennetliklerin özelliklerini saymaya devam ediyor Rabbimiz. Onlar bir fahşa işlediklerinde, Allah'ın sevmediği bir kötülük irtikab ettiklerinde veya nefislerine zulmettiklerinde, kendilerini olmamaları gereken bir konuma düşürdüklerinde. Arkadaşlar, buradan da anlaşılıyor ki müttakilerden de bazen fevahiş yani kebair de zuhur edebilir. Nefislerine zulüm yani sagair de zuhur edebilir. Müslümanlar, müttakiler günah işlemeyen kimseler değildir. Bunlardan da günahlar sadır olabilir. Lakin onlar bunlar üzerine musır yani ısrarcı değillerdir. Yani onlar günahlara ısrarla devam etmezler. Hemen günahın akabinde Allah'ı zikredip istiğfar ederler. Hemen hatırlar hatırlamaz günahlarının bağışlanmasını isterler Allah'tan. Evet, müminler de bazen hata edebilirler. Bir anlık bir gaflet sonucu, bir anlık bir hata sonucu veya geçici bir duygu sonucu müminler de günah işleyebilirler. Bir fahşaya düşebilirler, emre karşı gelebilirler. Ama ilk uyanışla, ilk hatırlama ile hemen bundan vazgeçerler müminler. Arkadaşlar, fahşa, fuhuş, aşırılıklar demektir. Haddi aşmak demektir. Hangi konuda? Maddi manevi her konuda aşırılıklar. Mesela eşya talebinde aşırılık, mal talebinde aşırılık, rızık talebinde aşırılık, bilgi toplama konusunda aşırılık, mesken konusunda aşırılık, sevgi saygı konusunda insanları putlaştıracak biçimde aşırılık veya 10 kişiyle devlet kurma hayallerine kapılarak hedefte aşırılık veya babaya anaya karşı ya onların meşru isteklerini dinlememe hususunda aşırılıklar ya da onların Allah'la çatışan her arzularını yerine getirerek onların putlaşmalarına imkan hazırlamak türünde çizgi aşma aşırılıkları veya rızık konusunda Allah'a güvenmeyerek çocukları öldürme aşırılıkları ya da işte kadın erkek ilişkilerinde zina dediğimiz aşırılıklar. İşte bu aşırılıkların tümünden sakınırlar o müminler. Ama istemeyerek böyle bir fahşaya düşmüşlerse de hemen dönüp tevbe edip Rablerine iltica ederler. Arkadaşlar, bilhassa kadın erkek ilişkileri konusunda aşırılıklar hususunda çok yanlışlarımız var. Mesela bizim toplumda şu anda bu aşırılıkları kadınlar yaptığı zaman onlara fahişe denirken aynı şeyleri erkekler yaptıkları zaman onlara bir şey denmiyor. Halbuki bunları yapan kadına da erkeğe de fuhuş sahibi yani fahişe denir. Bir de bugüne kadar fahşa, fuhuş denildiği zaman sadece kadın erkek ilişkilerinde aşırılıklar, haddi aşmalar anlaşılmaktadır. Halbuki sadece bu konuda değil, az evvel söylediğim her konuda aşırılıklardan men ediyor Rabbimiz. Evet, onlar işledikleri günahlara devam etmezler. Hemen Rablerine yönelip tevbe ederler. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka günahları kim affedebilir? Arkadaşlar, Allah'ı buna ehil göreceğiz. Kendisini bu işe ehil kabul etmemizi istiyor Rabbimiz. Bakıyoruz, pek çok hadisi kutside görüyoruz ki Rabbimiz, kullarım eğer bana yeryüzü dolusu günahlarla da gelse ama benim onların tamamını affedecek güçlü olduğumu kabul eder, yani benim huzuruma bana hiçbir şeyi şirk koşmamış olarak, benim sıfatlarımı, benim gücümü parçalamamış olarak çıkarlarsa, elbette ben de onlara yeryüzü dolusu mağfiret ederim buyurmaktadır. Evet, şirk olmazsa tüm günahları bağışlayacağını haber veriyor Rabbimiz. Kul Rabbini, Rabbinin kendisini tanıttığı gibi kabul eder, kulluğu sadece ona taksis ederek Rabbinin huzuruna gelmişse, sadece Allah'ı dinleyerek, sadece Allah'ı hesap ederek, sadece onun için bir hayat yaşayarak, sadece ona kulluk ederek, tüm hayatında sadece onu söz sahibi bilerek ve sadece onun yasalarını uygulayarak, ama bunun yanında cehaleti sebebiyle işledikleri konusunda da ondan af dileyerek gelmişse, onun affına mazhar olacak ve mutlaka cennetine gidecektir. Arkadaşlar, burada kalıyoruz. Vaktimiz doldu. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.